Un tapis urbain, Yébisaka pour ton moule, ta maman titine, et Singuna Paris, oh. Il est bon et qu'on a la confiance. Il cana et bisayo. Tous aliba parisien. Il cato se pela tango na biso mama. O colonna coque ne va vacances. Na colata linoe. Na colata qui toco. Na chouchou et paille. Nazalina fukana motote. Dikana la taweson, esenga mi seboye oh. Dikana sakana, na nende koki. Ilo mobe, ikolo mi ala bibi zali seko nana eh. Dikana la taweson, esenga mi seboye oh. Dikana sakana, na nende koki. Colombia la bibi sali seco nana eh. Na come me la mama naceo. Ensemble de na somba d'Italie. Na come me la bilombo Clarice. Ensemble cuiranta na somba na popo. Na come me la le bateo. Soye ko alina singa lo que tu acroco a pura zapato le zarie ko amure parisia uba mi colombia la bibi sali seco nana Na come me la mama nació, ensemble de na somba d'Italie. Na come me la bilombo Clarice, ensemble cuirenta na somba na popo. Na come me la le bateo, sinisi ya soye ko alinga. Bikini que na besedi, mokolo na na ya retu, basi basi boje, itele kanu na bayabira, na retu na ya na balika, mama na sema kwa mama, masamba kana kwa mama, mele ya uvengo. Thank you. Lala. Biso na photo musique Malembe. Ya denie. Attention Rémi à la basse. Ah, mama titine katika kwa mchari kumbunga pele vrema Zambu mia kanda ya wa mana melanda chambasane Tilongo ni makuta chani ya mkwana Mama tilongo besa kumagula seikolo meno Na ika misi bala simi ya kutia Zambu mia kanda ya wa mana melanda chambasane Milomba mia makuta chani ya mkwana Mama milomba besa kumagula seikolo meno Misibala sisi na kutia Ewe tu guana kweto Ewe tu guana kweto Samu mea kanda ya wama na mea landa chamangane Milomba mea makuta kani ya usana Thank you. la kasesere olingo ezali etumbu ya mokili tika koboya ngara toni na bampasi olingo ezali etumbu ya mokili tika koboya ngara toni na bampasi nasengi na yo tozongana nasengi na yo tozongana ozali mobateli ya libota na ngai silisakanga obomelanga amusu nalingi te ozela sango ya libwa na ngai bamemela yo epembe amusu nalingi toyokana kanisa bana bakila na yo okoki koniokolo te nasengi na yo tozongana nasengi na yo tozongana ozali mobateli ya libota na ngai silisakanga obomelanga amusu nalingi te ozela sango ya liwa na ngai bamemela yo epembe amosu nalingi toyokana kanisa bana bakila na yo okoki koniokolo te oka basoya toto nini sebe oka misiki oh mama nas malembe nasengi na yo tozongana nasengi na yo tozongana ozali mobateli ya libota na ngai silisakanga obomelanga amusu nalingi te ozela sango ya liwa na ngai bamemela yo epembe amosu nalingi toyokana kanisa bana bakila na yo okoki koniokolo oka sentiment Tout ton terrasse, la catégorie. Malembe.